कारण, जिस प्रकार की जिस जाति के वस्तु को दुख कारण करके आपने अनुभव कर लिया, पुनः जाति उपलब्ध माना, पुनः जाति उसको उपलब्ध करते हुए तम द्वेष्टि उसको आप द्वेष कर लगते हो, स्वयं द्वेष हो जेत क्षेत्र में वह यह जो द्वेष है ना, ये भी ज्ञेय होने के नाते इसको क्षेत्र कोटि में रखना होगा। तथा सुखम अनुकूलम प्रसन्नम यह सत्वात्मकम जेत क्षेत्र में, सुख क्या है, जो अनुकूल है वह सुख है, जो आपको प्रसन्न करे वह सुख है, जो सत्तात्मक है उसी का नाम सुख है। यह भी यही होने के नाते क्षेत्रीय है, क्योंकि जान रहे हैं अमुक मेरा अनुकूल है, अमुक से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, और अमुक जो सत्रूप है बड़ा हमको आनंद प्रदान करने वाला है, ऐसा आपको अनुभव में आ रहा है, इसलिए आपका ज्ञ होने के नाते वह विक्षेत्र है। दुखम प्रतिकूलात्मकम जीत इधर दुख क्या है, प्रतिकूलात्मक है, प्रसन्नता नहीं होता, विषाद होता है उसमें, वह सत्य नहीं रजतमोत्मिका है, ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं, अगर आपका अनुभव का विषय होने के नाते यही है, यही होने से वह भी क्षेत्र कोटि में आ गया। संगातो देहेन्द्रियाणाम संहति, देहेन्द्रियादियों की जो संहति है, संगठन है, इसी का नाम संघात है। तस्याम अव्यक्तांतकरण वृत्ति ही, उसी में ही अंतर्गत वृत्तियां अभिव्यक्त होती है। कि संघात ना हो तो संघात अंतर्गत वृत्तियां अभिव्यक्त हो रहे मालूम कैसे होता है, सब दुखकारी वृत्तियां है ये भी मालूम नहीं, शरीर के बिना नहीं हो सकता, कोई ना कोई शरीर माननी पड़ेगी, चाहे एतार से पार्थिव देह इंद्रिया मान लो, चाहे अपार्थिव शरीर भी है ना, जली शरीर धर्म लोक में, तेज शरीर आदित्य लोक में, वायवीय शरीर वायु लोक में, आकाशीय शरीर नहीं बोलना, तो आकाशीय कोई शरीर नहीं होता, ये चार ही प्रकार के शरीर माने जा सकते हैं, ये चारों शरीर जो है यहाँ समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। इन्हीं में अंतकरण की वृत्तियां अभिव्यक्त होती हैं, तप्त एवं लोह पिंड अग्नि ही, जैसे केवल लोह पिंड में अग्नि अभिव्यक्त नहीं है, लेकिन तप्त लोह पिंड में अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आत्म चैतन्य आभास रस विद्धा, आत्मगत चैतन्य के आभास आत्मक रस से विद्ध हो गया है, ये कौन, चेतना, उसी का नाम चेतना, साच क्षेत्र वो भी क्षेत्र ही है ज्ञेयत्वा, क्योंकि आप उस आनंद का भी अनुभव करते कि नहीं करते, उस चैतन्य आभास के भी आनंद का, इसको मैंने क्या कहते विद्यानंद है ना, पंचदशी कार ने नहीं लिया, पंचदशी में आप विद्या का भी अभिमान करते हो, अहंकार होता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, क्या है ये सब करते, वो भी विषयानंद भी गिरा है अंत में, विषयानंद नाम से भी है ना, कोई महात्मा तो मिलता नहीं है, लेकिन विषयानंद ग्रंथ में तो है ही, ऐसे तो नाम होना चाहिए, मायानंद गड़बड़ानंद होते तो है, सब गड़बड़ तो हो ही रहा है, अब उसके भी आनंद ले रहे हैं, क्यों नहीं है मान बना, उसका भी आनंद ले रहे, बड़ा आश्चर्य की बात है, हर चीज का आनंद छक रहे, इसलिए असली आनंद की ओर हम जा नहीं पा रहे, इसलिए अपने स्वरूप आनंद की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि क्षुद्र आनंद में ही हम डूबे हुए हैं। इसलिए कहते कि देखो आत्म चैतन्य भास रस से विद्ध जो चेतना है वह क्षेत्रीय ज्ञान होने से यथार्थ चैतन्यता का आप अनुभव करते हैं और अपने आप में एक अभिमान करते हैं, मेरे से चेतन वाला कोई नहीं, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे से विद्वान कोई नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में मानता है, नहीं मानता है, कुछ भी नहीं जानता है, उसको पकड़ के लाओ तो वो भी कहेगा महाराज मैं भी कुछ जानता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ऐसा कर मेरे कनाडी आदमी को पकड़े, अब उससे कहा कि वो लकड़ी वाला काम करने वाला अपने आप को बोलता था, मैंने कहा करो भाई जैसे ये काम किया नहीं, दरवाजे का काम वो भी ऐसे ही था, कभी किया नहीं हमें क्या पता, हम सब जानते सब कर लेंगे, बना एक तो ज्यादा चौड़ा कर दे को छोटा कर दिया, सब उल्टा पलटा करके दे दिया, अब जो इतना बढ़िया और कौन करेगा ऐसा बोलता है, इससे बड़े कोई कर ही नहीं सकता, कहते नहीं नहीं इससे बिगाड़ कर सकता तो कोई और बिगाड़ नहीं सकता, इससे और क्या बिगाड़ है, एक बड़ा एक छोटा कर दिया, एक चौड़ा ज्यादा है चौड़ा कम कर दिया, अरे अकलिमी तुम क्या बनाए, अरे महाराज इसे बढ़िया तो हो नहीं सकता। मैंने कहा तो क्या कहे उस आदमी, मैंने हर आदमी अपने पास जो भी ज्ञान है उसमें क्या मानता है, अद्वितीय मई हूँ उसमें। तो चेतना का अभिमान किसके अंदर में, इसलिए वह क्षेत्र इसमें कोई संशय नहीं। धृति यया अवसर प्राप्त इंद्रिया ज्ञेयता क्षेत्र, धृति किसको कहते हैं, जो अवसाद को विनाश को प्राप्त होता हुआ भी देह इंद्रियों को धारण कर रहा है उसका नाम धृति नामक एक विशेष स्वरूप है। वह भी आप जान रहे हैं कि आप कहते भी अरे आज हमारी शरीर ढीली पड़ गई है, अरे कैसे हम इसको धारण करके रखें, प्रयास करते विटामिन की गोलियां खाओ नींबू पानी पियो, गर्मी भी मैं नहीं करते क्यों कर दे, इसको ढंग से धारण करने के लिए करते हैं। धृति शक्ति गड़बड़ा जाती है तो उसको और मजबूत करने के लिए विटामिन खाने पड़ते हैं। तो इसलिए कहते ये भी हम जान रहे हैं कि मेरी धृति कमजोर पड़ रही है या मेरी धृति सामर्थ्य बढ़ रही है घट रही है, क्या आपको अनुभव में आ रहा है ना, इसका मतलब ये आपका ज्ञेय होने के नाते ये अभिक्षेत्र है। सर्वांतकरण धर्मोपलक्षणार्थम इच्छा अधिग्रहणम, सर्वांतकरण उपलक्षण से उपलक्षित अर्थ को बताने के लिए ही इच्छा आदियों को यह ग्रहण किया गया है। यह तो उत्तम तद उपसमर्थी, जिस कारण से इन सारे बातों को कहा गया उसको संहार करके बता रहे हैं, एतत् सर्वम क्षेत्र, ये सब क्षेत्र है। समासेना संक्षेपेना स्वीकार मैंने सह विकार विकार के सहित, क्या महदादिना उदाहरणम, महदादि के सहित हमने कथन कर दिया। अब अगर क्षेत्र की बार बताओ, नहीं नहीं नहीं इतना जल्दबाजी मत करो, क्षेत्र को जाने हो ना, और अब क्षेत्र को जाने का पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। सीधा क्षेत्र को जाने की चेष्टा करोगे तो नहीं हो सकता। यस्य क्षेत्र भेद जात सहती रिदम शरीरम, यह जो क्षेत्र भेद का समूह रूपा संघात शरीर है, और शरीर ही क्षेत्र मित्युक्तम, जो क्षेत्र करके पहले इदम शरीरम कौन्तेया से आरंभ जो किया था, तब क्षेत्र व्याख्यातम, वह क्षेत्र को हमने व्याख्यान कर दिया। महाभूतादि भेद भिन्नम धृत्यंतम, महाभूतादि कार्य कारण भाव से युक्त कर धृति पर्यंत कार्यों का बारे में कथन कर दिया गया है। क्षेत्र के अवक्षमाण विशेषण यस्य सब प्रभाव से क्षेत्र जैसे प्रभाव कहा था ना, उसी जो क्षेत्रज्ञ पक्षमान विशेषणों वाला जिसके प्रभाव को लेकर क्षेत्र वर्णन कर व्यवहार करता है, ऐसे कहा गया था उस क्षेत्र का प्रज्ञान अमृतत्वम भवति, उस क्षेत्र का सम्यक प्रकार से परितः जानने मात्र से अब क्या होगा, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तम गेयम यत्र वक्षामि इत्यादि ना, 12वें श्लोक में उस क्षेत्र को सम्यक प्रकार से जानने योग्य संसार में जो तत्व है तो वो क्षेत्रज्ञ ही है। इस संसार में जो जानने योग्य तत्व है, अनुभूति रूपेण अनुभव करने योग्य तत्व है, तो वो आत्मा ही है, क्षेत्रज्ञ ही है। इस बार स्वयं भगवान कहेंगे गेयम यत्र वक्षामि, 12वें में कहेंगे इत्यादि ना सविशेषणम, इत्य सविशेषण जो कहने वाले हैं स्वयमेव अक्षति भगवान, स्वयं ही उसको भगवान कहने वाले हैं। तो अभी से क्यों नहीं बोल रहे, क्षेत्र के बाद तुरंत बोल दो, कहते नहीं नहीं अधुना तू तब ज्ञान साधन गणम, और अब उस ज्ञान के लिए आवश्यक जो साधन समूह है वो बोल, क्योंकि साधन के बिना साध्य बुद्ध ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर सकते आप, कहा भी देंगे क्षेत्र के स्वरूप को लेकिन आप ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रहण होगा, पहले देख ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर है, ये 20 आइटम गिनाने जा रहे हैं, 20 गुण को वर्णन करेंगे, 7वें श्लोक से लेकर 11वें तक, 7 से 11 तक 20 चीजें गिनने हैं। इन 20 में से देख लो कितना आपके अंदर है, यदि 20ों का 200 है फिर तो आप ब्रह्मज्ञानी है ना, क्योंकि फिर तो क्षेत्र की का अनुभव हो ही जाएगा, आप ब्रह्म करके अनुभव कर ही लोगे, और इन 20 से एक भी कम हो रहा है तो अभी उसके लिए प्रयास करो पहले, उसके बाद क्षेत्र की अनुभूति हो जाएगी, अद्वैत ब्रह्मानुभूति होगी। उन 20 का वर्णन करने के लिए कर अधुना तो तब ज्ञान साधन तार्श आत्मज्ञान क्षेत्र के ज्ञान का साधनी भूता जो साधन समूह है साधन गणम अमानित लक्षण यस्मिन सती तब ये विज्ञान योग्य अधिकृत होगा, जिन 20 गुणों के होने पर ही वह आत्मारोपी जो एक में विज्ञेय तत्व है, उसके विज्ञान करने में आप योग्य हो जाओगे, आप अधिकृत हो जाएंगे। यत पर जिसको लेकर के ही महान होता है कौन? सन्यासी ज्ञान निष्ठा इत्युच्यते। जिसको अत्यंत अपने जीवन में स्व जीवन रूपेण धारण कर लिया मानित्वादि को जिस व्यक्ति ने, उसी व्यक्ति को लोग सन्यासी कहते हैं, उसी व्यक्ति को ज्ञान निष्ठ कहते हैं। तम अमानित्वादि गणम, उन अमानित्वादि जो साधन समूह है, ज्ञान साधन अर्थात ज्ञान शब्द वाच्य ज्ञान का साधन होने के कारण से इनको भी हम ज्ञान शब्द से ही कह रहे हैं, उनको विधान भगवान करते हैं। सबसे पहला नंबर में देते हैं अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। अत्यंत कठिन वाले को पहले रख, अमानित्व यही सबसे कठिन काम, अभिमान को त्यागना, अहम किंचित अस्मि मैं कुछ हूँ, मैं गया। वेदांत के अधिकारी ने बाहर आउट हो गया, इसी में पहले में सब फेल हो जाते हैं और आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों सभी में अभिमान घुसा पड़ा है और ऐसा छिपा हुआ रहता है और बाहर से कहता है हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं मारा, हमारे जैसे सरल कोई नहीं मिला, हम तो गाय हैं बिना दूध वाला। अपने आप की सफाई देने में तो सभी माहिर है, लेकिन टटोल के अंदर से देखो तो कुछ अमानित्व सबसे कठिन है, बल्कि अमानित्व का दंभ सभी कर लेते हैं, इसलिए बाद में गिनते अदम्भित्व। लोग कहेंगे ना ये बहुत सरल महात्मा है, बहुत अच्छे है, इसलिए जान के जो भी सबको मारा, वो दंभ है अंदर से नहीं है, बाहर बाहर से इसलिए जो रहे लोग प्रशंसा कर, लोग कहेंगे भाई ये बहुत सरल बहुत इसलिए बात करते रहते, अंदर से मान है बाहर से दंभ है, दोनों को लेके चलता है, इसलिए कहते हैं हमारी तुम अदम्भित। और दंभ भी नहीं, मान भी नहीं, दम तो करूंगा नहीं, लेकिन अहिंसा बोलते बोलते ऐसा काया वाचा मनसा हिंसा कर देते पता ही नहीं चलता। अहिंसा बड़ा कठिन, ये भी बहुत कठिन काम है, अहिंसा करना कैसे काम करो, चलो काया तो नहीं करेंगे, मच्छर को भी नहीं मारेंगे, ठीक है काया तो आप हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन ये निर्णय कैसे हो कि मैं वाचा भी हिंसा नहीं करूंगा मनसा भी हिंसा नहीं करूंगा, तो मौन होना पड़े और कोई रास्ता, क्योंकि हमें क्या मालूम हमारी कौन सी वाणी किसको दुख देगा, हमारे कौन सा शब्द किसको कष्ट पहुंचा रहा है, जान सकते हैं आप? क्योंकि आप तो ये सोच के बोल रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, सारी दुनिया बड़ा खुश होगा इस बात से, और बाद में कई तो पूछते भी हैं कैसा लगा प्रवचन, ठीक था ना, बढ़िया बोला ना मैं, अरे सबको अच्छा लगा, देखने से पता लग रहा था सबको अच्छा लग रहा था, ऐसे से अपने आप कल्पना करना रहता है, नहीं सोचते कितनी बात है किसको किसको कष्ट पहुंचाया हो, इसलिए वाचा हिंसा एक कठिन काम और मनसा हिंसा अहिंसा तो और भी कठिन, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाए आदमी, तो मन के द्वारा पता नहीं क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या समझ रहा है, कितनी प्रकार की हिंसा हो रही है, इसलिए कहा ये भी बहुत कठिन काम है अहिंसा। उसके बाद शांति, शांति शांति का तात्पर्य है पर अपराध को सहन कर ले, पर अपराध जब प्राप्त हो गया उसको प्रति अविक्रिया क्षमा कर दे, विक्रिया नहीं करते, दूसरे कुछ भी करे उसके प्रति किसी भी प्रकार की विक्रिया नहीं करना। आर्जवम सरलता, आर्जव ने बहुत ही ऋजु भाव अत्यंत सरल अवक्रत कुटिलता से रही थोड़ा, आचार्योपासनम आचार्योपासन मोक्ष का साधन के उपदेष्टा आचार्य की सेवा आदि के द्वारा उनका विशेष रूपेण सेवन करना ये आचार्योपासन, ये भी मुश्किल है आजकल नहीं, इसलिए ऐसे को ढूंढते जो मरे को गुरु मिल जाए, मरा गुरु मिल जाए, मरे को गुरु बना लो तो सेवा करने की झंझट कहां रहेगी, लेकिन उपदेश कौन करेगा, है जो उपदेश करे वो हमारे गुरु है नहीं, वो तो ऐसे टीचर है मास्टर है, और तो क्या सेवा करने की जरूरत है। ऐसा है लोगों का विचार आजकल चल रहा है। इन भाषा सर जान के कह रहे हैं मोक्ष साधन उपदिष्ट आचार्य, अन्य आचार्य का नहीं, मोक्ष के साधनों को उपदेश करने वाला आचार्य है। उसकी शुश्रूषा आदि प्रयोगे न सेवनम, शुश्रूषा आदि प्रयोग के द्वारा सेवन करने का नाम यहाँ पर कह दिया आचार्य उपासना। कई ऐसे थे, एक गाथा है हिमाचल प्रदेश से आता था, बैंक जैसे लंबा चौड़ा, एक काम न करे आए बैठ जा, क्या बात है ना? कुछ तो करो, गुरु के गुरु मानते हो तुम, इसलिए थोड़े बैठाया जा रहा है। अरे हम लोग बोलते तो उल्टा पानी लाओ, हम नहीं देगा इसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ना ही पड़ेगा लगता है, उसके ना तो मानेगा ही नहीं। तो हमने उसको उठाया, छोटे मारे जी पानी पी के गिलास रख दिए, तुम्हारे कहने की क्या है, हम तो करेंगे, तुम क्यों कह रहे? तो हमने कहा उठो महाराज जी के साथ, उठो, उठ जाओ, उठाओ गिलास, चलो मांजो, सुखाओ कपड़ा से, भरो पानी है, पागल है, डांटा ऐसे पानी पड़ते नल से, बहुत डांटा हो। छोटे मारे जी सुन रहे थे सारी बात, तो फिर हमने कहा चल उससे फिल्टर से नलका से पानी पड़ रहा है, फिल्टर से भरो। अब तो नलका का गधा कहेगा, सीधा उस पानी को गिरा, फिल्टर का पानी सीधा डाल दिया उसमें, फिर दो उसको, फिर धुलाया, फिर सुखाओ, फिर फिल्टर पानी भरो, चल रखो। महादेव हंसने लगे, हमारे चूंकि इतनी हंसी छोटी है, कंट्रोल ही नहीं हुआ उनसे। अब बेचारे का चार इतना छोटा हो गया और बैठा रहा। फिर महाराज जी पाठ चढ़ाने लगे, काशी का चल रही थी तो काशी का पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद में जो है तो पढ़ाते पढ़ाते प्रसंग बीच में जान के उठा करके बोलने लगे, महादेव यहाँ तो महादेव के बस मूर्ति भी आते है। हम वो कह रहे महादेव ये जानो हमारे यहाँ तो मूर्तियां भी आती, करेंगे क्या, मूर्तियां भी कोई काम करती है क्या? इसका ऐसा इनडायरेक्टली मार दिए तो समझ में आ गया उसको गलती किसकी, मूर्तियां के काम करते हैं, मूर्तियों की तो सेवा करनी पड़ेगी। तो आप तो मूर्ति नहीं है, हम जानते हैं। मैंने कहा मारा हम तो मूर्ति से भी काम करा देते हैं। महाराज जी हंसते कहने लगे, हम वो तो हमने देखा, महाराज जी कहते हमने तो देखा आप मूर्ति से भी काम कराते हो। सीधा ही उसके पास समझ में आ गई होगी कि मेरे कोई मूर्ति करे महाराज जी भी। ऐसे ऐसे उठपटांग लोग हैं, ऊपर से कहते गुरु जी है हमारे, अब ये सेवा करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार नहीं। तो ऐसा थोड़े उपदेश सफल होएगा, कभी नहीं हो सकता। तो उसके बाद से उसने बिल्कुल खड़ा रहता था, बैठना बंद ही कर दिया। दूसरे दिन हम गए, हम देख रहे हैं खड़ा क्यों है आदमी, हमेशा बैठा रहता था मूर्ति, आप जो खड़ी मूर्ति हो गई क्या, कमाल है। अब जैसा बिजली का खर्चा है पंखा चलाने लगा, मैंने कहा अब अकल आ गया थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मूर्ति में बैठा रहता था। तो दूसरे दिन से सही हो गया। बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये भी कठिन काम है, सिर्फ भगवान को कहना पड़ा कि आचार्य उपासना शौचम, शुद्धता का भी ज्ञान अति आवश्यक है। शुद्धता का ज्ञान ना हो अंत शुद्ध क्या होगा, जब बाह्य शुद्धि का ही ज्ञान नहीं, जब बाह्य शुद्धि का ही ज्ञान नहीं अंत शुद्ध का ज्ञान कैसे। और ऐसे व्यक्ति बस विद्या भी इतना आसानी से नहीं प्रवेश कर, ऐसे भी विद्वान तो देखा, किसी जन्म के कारण पुण्य कारण से विद्वान तो है, ऐसा कपड़ा पहना हुआ सदा रहता है, देखते उल्टी आ जाए गंदा सर। हमने कहा महाराज शुद्धि आप कीजिए, बाह्य शुद्धि बोलते तो वहां आपको करने की क्या जरूरत है, आप तो आचार्य है विद्यार्थी को कह कर देंगे, नहीं न खुद करना न विद्या से विद्यार्थियों को करने देंगे। मैंने कहा ऐसे रहोगे तो कैसे तुम्हारी विद्या सफल होगी, शाब्दिक ज्ञान केवल आपके अंदर ही टिका रहेगा कुछ नहीं, बाह्य शुद्धि नहीं तो अंत शुद्धि का प्रसंग नहीं उठता है। ये तो जन्म जन्मांतर को कोई पुण्य है तो आप शब्द ज्ञान पाए हुए हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो सकता। तो कहते तो थे बात तो सही है, लेकिन पता नहीं कोई ऐसी वासना कोई संस्कार ऐसा है तो हमको इच्छा ही होती शुद्ध रहने, उनकी इच्छा ही नहीं जगती है शुद्ध होने को। हफ्ता और में एक दिन ना आएगा, ऐसे ऐसे दुनिया में। इसलिए भगवान ने ध्यान रखकर कहा कि भाई ये भी बहुत उत्कृष्ट साधनों में से है शौच। अरे वो तो ब्रह्मज्ञानी तो साधन की बात हो रही है, अज्ञानी के लिए हो रहा है, कहाँ अवधूतों की बात में चले गए। वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, वो तो जो है उसके लिए कोई साधन की जरूरत है क्या? ये तो कह दिया पहले ही उस आत्मा क्षेत्र के ज्ञान के योग्य साधन जिससे आप उस ज्ञान के अधिकारी बनोगे। भाष्कर क्या बोले अभी अवतरणिका में, उसके योग्य बन जाओ, अधिकारी बनने के साधनों का वर्णन हो रहा है, ये सिद्धों का अवधूतों का वर्णन है ही नहीं यहाँ पर, उसकी बात नहीं करे। वो तो स्टेज पर पहुंच गया, अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभयोर अंतरंग ज्ञात्वा कस्मै शौचं विधीयते। वो तो उस स्थिति वाला, उसको तो छोड़ो, शौचा शौच से परे, उसकी बात यहाँ नहीं छेड़ा जा रहा है। यह बात साधक की है जो क्षेत्र के ज्ञान को चाह रहा है, ऐसा मुमुक्षु की बात चल रही है। स्थैर्यम, और उसके बाद कहते स्थैर्यम स्थिरता, स्थिर भाव, मोक्ष मार्ग में चलने वाले को निश्चित अध्यवसाय वाला होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। लक्ष्य से कभी भी चंचलता हो जाए, च्युत हो जाना, यह साधक का लक्षण नहीं है। आरंत में आते आत्मविनिग्रह, अपनी जो अपकार के प्रति आत्मशब्द वाच्य कार्य के अनुसंघात का विनिग्रह कर देना, स्वभाव से सर्वत्र प्रवृत्त को सन्मार्ग में लगाए रख देना, उसका नाम आत्मविनिग्रह है। शरीर आदि समस्त को कार्य कारण संघात को यहाँ पर आत्मा शब्द का इसका विनिग्रह कर देना, जो असन मार्ग में वह जाता हुआ को सन्मार्ग में अवरुद्ध कर देना, इसका नाम आत्मविनिग्रह। अहिंसा क्षांतिरारजवम आचार्योपासन शौचम स्थैर्य आत्मा विनिग्रह। शौचम तक संक्षेप में हो गया था। स्थैर्यम का मतलब होता है मोक्ष के साधन में प्रवृत्त पुरुष को प्राप्त अनेक विघ्नों को भी वह परवाह नहीं करता। विघ्नों के सद्भाव में भी उन विघ्नों को अकिंचित कर मान करके उसकी गणना न करते, उसको महत्व न देते हुए अपने साधना में जो लगे रहने का नाम स्थिरता है। साधना से च्युत नहीं होता कि जब कुछ भी कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुनावे, या शरीर में ही कुछ बीमारियां आ जाए, या शरीर भी ठीक है कोई कहा नहीं लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही है, रहने का खाने का पीने का अनेकों प्रकार की समस्याएं आ सकती, कई देता दूर में रहना आना जाने में परेशानी, उस समय अनेक प्रकार के विघ्न, कभी ट्रैफिक जाम, कभी कुछ हो जाता है या नहीं, तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। विघ्न तो अनेक प्रकार के होते हैं, बाई आंतरिक विघ्नों के बारे में तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अपने ही बनाया हुआ कचरा पेटी है। अब इस कचरा पेटी से कितना दुर्गंध आ रहा है, कैसी कैसी वासनाएं उठ रही है, और वो आपके बाह्य दृष्टिकोण से ध्यान आसन में आप बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, इन भीतर से क्या हो रहा है वो तो आप ही जाने, कोई तो बता नहीं सकता उस विघ्न के बारे में तो है या नहीं। तो वासना रूपी तूफान जब उठता है तो लक्ष्य से अधिकतर लोग च्युत हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग अपनी तपस्या भंग हो गया, विश्वामित्र आदि का दृष्टान्त तो है ही, और आजकल की इसमें तो देखने की जरूरत क्या, शीशम झाड़ी में तो बहुत सारे हैं, सब जगह है। ब्रह्मोपासक होते हैं शुरू में और अंत में देवी को उपासक बन जाते हैं, स्थिति ऐसी होती है ना, ये सब विघ्न है। इन विघ्नों में भी जो अपने साल से च्युत ना हो उसी का नाम स्थैर्य, और स्थैर्य कब आएगा उसका भी कारण है आत्मविग्रह। इंद्रियों के प्रचरण को जब तक आप संकुचित कर न्यूनाति न्यून प्रवृत्ति को नहीं रखेंगे तब तक आप इसे पहुंच नहीं सकते, स्थैर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो जितना चंचल है, जो जितना बहिर्मुख है, उसकी वासना उतनी ही भड़कती है, और जितना आपका इंद्रिय संयम है उतनी ही आप स्थैर्यता की ओर बढ़ जाएंगे। इंद्रिय संयम के अधीन है स्थैर्य। ये व्यक्ति विघ्नाधीन क्यों हुआ, क्योंकि बहिर्मुख हो गया, इंद्रियां बाहर की ओर ज्यादा ध्यान देने लगी, उसको बीमारी बहुत बड़ा विघ्न दिखाई दिया, अनेक विघ्न उसको महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि विघ्नों में उसकी दृष्टि चली गई, उसमें उसका महत्व बैठ गया, तो अपनी जो साधन का महत्व खत्म हो गया, वो चुप हो जाएगा। इसे कहते आत्म निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, देहिंद्रियादियों के अंदर होने वाली जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, विशेष तो करना नहीं, सामान्य में भी शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक जितनी उतनी क्या से अधिक नहीं करने का नाम ही आत्मनिग्रह। भाष्यकार देखिए शब्दों की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, अमानितम मानिनो भाव, मानित मानी के अंदर जो एक विशेष भाव है धर्म है, उसी का नाम मानितम, क्योंकि प्रकृति जन्य जो प्रकारी भूत बोध में जो प्रकारी भूत धर्म होते हैं उसका भाव का दूसरे प्रत्यय होता है। मानी एक व्यक्ति विशेष है, उस व्यक्ति विशेष में ये भाव आ जाए मैं मानी हूं, मेरे दुनिया बहुत सम्मान है, उस मान आदि का अहंकार कर लेता है कोई मानित, और ऐसा आत्मन श्लाघनम स्पष्ट कर दिया, और भी जो अपनी प्रशंसा है तदा भाव, उसी का भाव का नाम अमानित। अपनी प्रशंसा करना नहीं और अपनी प्रशंसा कोई दूसरे करते उसे प्रसन्न होना नहीं, है ना, इसे मानंच पृष्ठतः है ना, अपमानंच पुरस्कृत्य मानंच पृष्ठतः, अपमान को सदा सामने रखो और मान को पीठ का पीछे फेंक दो, उसका महत्व मत। कबीरा भी कहता है निंदक नियर रखी है, हाँ साबुन भी निर्मल करे, ऐसे कुछ छह उनकी एक चौपाई बहुत सुंदर है, तात्पर्य उसका यही है कि आप निंदक को साथ रखिए, जो आपकी निंदा करे भर्सना करे उससे बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि आपको कोई अन्य साधन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपका अंतर्गण शुद्ध हो जाता है। आप हमेशा निंदक का स्वागत करो, प्रशंसक का स्वागत सभी करते हैं ना, आंगन कुटी छपा का मतलब यही है, अपने आंगन खुला रखो, कुटिया में स्वागत करो उसका, निंदक का स्वागत करो, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, ये हमारी कमियों को बताएंगे ना, इसलिए आप हमारे लिए बहुत ही हमारे हितैषी हैं, और ये प्रशंसा करने वाला जो नाराज को भगा देना चाहिए, क्या बात तुम्हारे आने से भाई, तुम तो केवल हमको फुलाते रहते हो, अब एक दिन गुब्बारा फट जाए तो क्या होगा, तुम भाग जाओगे, यानी उसे कोई साथ देगा क्या, प्रशंसा करने वाले कोई नहीं आते, इसे निंदक नियर रखी उन्होंने कहा, आंगन कुटी छबाए, ये आंगन कुटी सबको खोल कर साफ सुथरा करके जो स्वागत करो इनको, ताकि बिना साबुन का भी आपके हृदय को निर्मल करने वाले, बिना साधन का भी आप शुद्ध होते जाएंगे, सतर्क होते रहेंगे ना आप, जितना निंदा करते जाए उतनी आप सतर्क होते जाएंगे, उससे बचने की चेष्टा करेंगे उतना ही इंद्र निग्रह होते जाएगा। कई बार झूठी आरोप भी लगा देते हैं तो मान लो उसको अच्छा है वो भी छोड़ दो, ये नहीं तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि ये जो है ना उसके अभाव का नाम अमानित, इसको त्यागना चाहिए। अदम्भितम मान का भूखा तो नहीं हूं लेकिन स्वधर्म प्रकटीकरण मैं अपने काम तो करूंगा, उसको बोलूंगा दुनिया से मैंने काम किया, देखो मैं ऐसे ऐसे अच्छा काम करता हूँ, मैं भागवत कथा कराता हूँ, यज्ञ करता हूँ, मैं सबर से शाम तक ऐसे ऐसे काम करूंगा, करते रहता हूँ, मेरा धर्म है मैं कर रहा हूँ, ये दम्भ है। कहे स्वधर्म प्रकटीकरण दम्भित्व तद अभाव, उसके अभाव का नाम अदम्भित्व, नहाए न दोहे उठे और से तिलक लगा गया, ये दम्भित्व है, नहाए दोहे है नहीं उठे तिलक लगा झट अपने धर्म को प्रकट किया ना, मैं अमुक वैष्णव हूँ, मैं अमुक शैव हूँ, ये दिखा दिया दुनिया को, स्वधर्म तो प्रकट कर रहा है लेकिन वो भी यथोचित प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, वो दम्भित्व है। इसके लिए हमें नहीं लगाना है जो पता लगे अगले को कि मैं पूजा पाठ करने वाला हूँ, इसके लिए लगाए तो फिर वो गलत है, लगाना चाहिए लेकिन भाव उसका अलग होना चाहिए। कर्मांग रूप है ना आप लगा रहे, कर्मांग रूप है ना आप लगा रहे तो ठीक है, प्रदर्शनार्थ लगा रहे तो गलत है, यह प्रदर्शनार्थ वालों की बात कह रहे। तद अभाव अदम्भित्व, उसको ऐसा न लगाना ऐसा न करने का नाम ही अदम्भित्व। अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम अपीड़नम, काया वाचा मनसा प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे का नाम अहिंसा है। शांति पराबराध प्राप्त हो अविक्रिया, पर के द्वारा आपके प्रति अपराध कर दिया गया है फिर भी उसके प्रति कोई विक्रिया न करने का नाम शांति। ठीक है, अपने ही कर्म में कोई प्रहार क्रम था, इसके द्वारा धोखा खाना तो खा लिया, हो गया काम खत्म। और रोटी तो खाते ही धोखा भी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो धोखा खाने में बहुत परेशानी होती है, रोटी खाने कोई परेशानी नहीं। यानी स्वयं दूसरों से घोड़े झूठ बोल के बड़ा आनंद लेते हैं और दूसरा उनसे कोई बात झूठ बोल देने पता लग जाए तो बड़ा चढ़ते। फिर क्यों आत्मा प्रतिकूल आने परेशान मास? जब आपको दूसरे का झूठ बोलना पसंद नहीं, आप झूठ क्यों बोलते दूसरे से? नहीं बोलना चाहिए। आप चाहते गुरुजी हमसे बिल्कुल सच्चाई से पेश आवे और हमारा सारा कल्याण कर दे, अरे तुम भी वैसे सच्चाई से पेश आओ, गुरु से क्यों झूठ बोल दोगे? फिर कितना बजे उठा? अरे 4 बजे उठ गया था, उठा 5 बजे। गुरु से भी झूठ बोल देते। मैं आश्रम में देखा, हमारे वहां नियम है ध्यान करना पड़ेगा, 4 बजे उठो, नहा दो, 5 बजे ध्यान। अब वो क्या करेंगे, उठेंगे 5 बजे और सीधे बैठ जाएंगे आकर के, और वहां भी क्या होगा, यूं होगा। कितना बजे उठता है? अरे 4 बजे उठ गया था, नहा दो क्या था? हाँ आ गया था, क्या कोई नींद आ रही थी, कल का थकान पूरा गया नहीं था। एक झूठ के लिए दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे लिए चौथा, बोलते रहना पड़ेगा, एंड नहीं उसका। तीसरे फिर ऐसे व्यक्ति को क्या है, सफलता थोड़ी प्राप्त कर सकते। पर अपराध प्राप्त होती अविक्रिया, पर के दरकृत अपराध की प्राप्ति होने पर विक्रिया न करने का नाम शांति है। आर जब हम ऋज बाब अवक्रत कुटिलता से रहित, अवक्रत मैंने कुटिल भाव से रहित होनी चाहिए। कोई भी बात भी कहना भी हो तो कटाक्ष के बिना होनी चाहिए। अनुकरण करें लेकिन किस चीज का अनुकरण करना है सोच समझ के अनुकरण करना है। वो जैसा बोलते डायलॉग हम भी वैसा ही डायलॉग बोलेंगे। अरे भाई उसको जीवन में तो उतारा है कि नहीं उतारा है? उनके जैसे बोलना अलग चीज है, उनके जैसे होना अलग चीज है। नहीं तो लंबा चौड़ा भगवान ने उसको शरीर बहुत बढ़िया दिया और भाग्य भी उसकी इतनी अच्छा थी, वो रामस मिशन में ही उसकी दीक्षा भी हुई थी। देखने में जैसे बांधता था ना पेटा वगैरह, दूसरा विवेकानंद आ रहा ऐसे लगता था देखने से, इतना सुंदर लगता, इतना बढ़िया चेहरा भी एकदम छलकता हुआ, कमाल था उसका। अब बता रहे ये गुरु ने भी कदर कहा था नाम रखो, उसका नाम रख दिया था काम आनंद। था भी काम आनंद, उस मिशन ने उसको बाहर भी कर दिया। बड़ा दुखी था जब हम लोगों को ओंकारेश्वर से मिला था, हमने कहा आपको भगवान इतना सुंदर शरीर दिया, उसी संस्था में जोड़ दिया जहाँ पर वैसे ही तुम्हारे सदृश पूर्व में सिद्ध पुरुष हुए, लेकिन तुम गाय को घटिया हो, अंदर से वासना खराब, बाहर वैसे हैं, शरीर ऐसा है, वेशभूषा वैसे पहन लो तो क्या फायदा, अंदर से तो कुटिल भाव है, उससे तो उठे नहीं। रामानंद जी महाराज बहुत उसको समझाते। फिर एक आत्मानंद जी करके थे जो आजकल छत्तीसगढ़ इलाके में पड़ता रायपुर गुजर भी, वो भी मिशन से बहिष्कृत थे किसी कारणवश, बहुत समाज सेवा कार्य करते थे आदिवासियों के लिए, बहुत सेवा करते, उनके साथ उसको जोड़ दिए थे, फिर दोनों एक साथ एक्सीडेंट में खत्म हो गए। लेकिन लक्षण तो कह रहा है कि कुटिलता वाली बात, बाहर से जितना भी आडंबर कर ले अंदर से भी कुटिल है। इसे कहना कि अति विनयम धूर्त से लक्षण, नीतिकार कहते हैं अति विनयम धूर्त से लक्षण, जो अति विनय तो प्रदर्शन कर रहा है तो समझ लेना की ये बहुत खतरनाक आदमी, ये कब घात कर देगा कोई भरोसा नहीं, ये अति विनय है। एक आते हैं मिठाई की दुकान वाले, बहुत ही विनय, ऐसा हद हो गया उसकी बोली भी, ऐसा कि वो बोल रहा था लगता है कि रसगुल्ला टपक रहा है मुंह से, हाँ इतनी मीठी बोली बोलता है हद से बाहर। हमने देखा क्या आदमी है कि गजब है। हमने उनके अंदर में काम करने वाले लाए तो उसको हमने कहा भेज देखो संभल के रहना, हमें तो एक ही बात याद आ रही, अति विनयम दुर्त सिलक्षण, ये अति विनय हमारे सामने में अपना वक्र भाव दिखा दिया है, अनार्ज भाव, आर्जवत्व नहीं है वास्तविक, ये खतरा है। तो वो संभल के काम करते थे, तो करीब महीना भर बाद में जो आकर के बताया उन्होंने, महाराज सचमुच में जो है ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। उनको पता लग गया ऐसा बिगड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है। जो वर्णन करके सुना है तुम्हें समझ में आ गई ना, संसार इसी को कहते हैं। हमें दंडत मारते रहेंगे और बाद में क्या कर जाएंगे पता नहीं चलता। तो अनेकों दृष्टान्त सभी आश्रमों में होता ही है। इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं कि भाई आचार्य उपासन ले लो उसके बाद अवक्रत्वम कुटिल भाव के बाद नहीं, ये सब दूर कैसे होगा? तब कहते एक ही रास्ता है भाई, आचार्य उपासन। आपके अंदर की कुटिल भाव दूर होना है, पर आप रात को सहन करने की क्षमता प्राप्त करनी है, काया वाचा मनसा दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, दम्भ आदि से रहित होकर मान आदि से अपेक्षा नहीं करने के स्वभाव आपके अंदर ये आना है, तो एक ही रास्ता है गुरु कृपा पे होना, और कोई रास्ता नहीं। और गुरु की कृपा के लिए आचार्य उपासनम मोक्ष साधन उपदिष्ट हो। आचार्य का मतलब नहीं है परीक्षा सर्टिफिकेट ले ले वेदांत आचार्य हो गया है, वो नहीं। बहुत आचार्य मिलेंगे तब कहते हैं कि भाई लेकिन उनको सबको नहीं मानना है, जो मोक्ष के साधनों के उपदेश देने वाला है, उस मार्ग का दर्शन कराने वाला, उस मार्ग पर जहां तक हो सके आपको आगे बढ़ाने वाला है, वही व्यक्ति आपके लिए आचार्य है। कोई कहे दीक्षा गुरु, वो गुरु, ये गुरु, 36 गुरु, ये जितने भी गुरु हैं इनमें से कोई आचार्य नहीं हो सकते जब तक वे मोक्ष के साधन के प्रति कारण नहीं बनते। जब तो मोक्ष साधन के उपदेष्टा नहीं है तब तक वो सब ठीक है। कोई कपड़ा दिया, कोई लंगोटी दिया, कोई रुद्राक्ष दे दिया, कोई कुछ दे दिया, अलग अलग होते ना नागाव में तो है, नागाव में तो ऐसे अलग अलग होते हैं। ये रुद्राक्ष गुरु है हमारे, लंगोटी गुरु हमारे, हाँ ये हमारे भस्म के गुरु हैं, कमाल है, भस्म देते हैं ना रुबाने की, भस्म देने वाला गुरु अलग है, सब अलग अलग गुरु उनके होते हैं, ठीक है। वो भी एक साधन ने दिया है, ऐसी बात नहीं है, वो भी एक स्टेज है, भले मोक्ष के साधन की वो परंपरा, वो भी साधन बन रहा है। इसलिए उनको अगुरु नहीं कह रहा हूँ, उनका आचार्य नहीं कह सकते और उनका सदगुरु नहीं कह सकते, गुरु है, वो भी एक स्टेज। जैसे बचपन से हम लोग पढ़े हैं जितने भी हैं सब तो गुरु हैं, जितने भी सीढ़ी ए बी सी डी पढ़ाए चाहे आई पढ़ाए चाहे आई उन्डर ट्रिक पढ़ाए चाहे कुछ भी पढ़ाए, आपको तो इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में कुछ तो विद्या दिया है। भौतिक विद्या भी जरूरी है, परिचय कार्यक्रम चिताने का भौतिक विद्या लेकिन मोक्ष के साक्षात साधन को नहीं लिया जा सकता है, वो परंपरा बड़े कारण बन जा रहे। यदि वो उपदेश नहीं पाए होते आगे धक्का नहीं खाते भी आते ही कैसे, वो भी पढ़े लिखे हैं, वहां भी समझे, वो भी विवेक किया, वहां आपको क्या कारण बना, कुछ कारण से तो वैराग्य हुआ उस भौतिक जगत से, उस भौतिक विद्या के प्रति भी आपकी अभिमान गई, आध्यात्मिक विद्या की में रुचि बढ़ी हुई है या नहीं। इसलिए वो भी एक स्थिति थी, वो भी आवश्यक था, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति की विशेष उपासना की बात कह रहे हैं जो आपके मोक्ष साधन को उपदेशता, वही आचार्य है, उसका शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम, उसका विभिन्न प्रकार के सेवा आदि के माध्यम से अनुष्ठान के द्वारा जो उनका सेवन करने का नाम, उनका जो व्यवहार उनके साथ इस प्रकार करने के द्वारा ही व्यक्ति अंतकरण शुद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब पूर्व पूर्व दोषों का वर्णन किया, उस दोषों के अभाव हमें प्राप्त करना है। अब दोषाभाव प्राप्ति का साधन बताने के बाद इस साधन से जन्य फल बताने, इसका नतीजा क्या होगा? आपके अंदर शौचम काय मलानाम मृज्जलाभ्याम प्रक्षालनम, काय के मलों को, शरीर के मलों को, वायदा मनुस्मृति वगैरह सात बार, हाथ में दाने हाथ सात आठ बार, बाएं हाथ दो हाथ सात बार, है ना, बहुत गिना दिया आता भाई 40 साल, चार गुना चार गुना चार गुना कर बाबरे सन्यासी का तो हाथ साफ कर दिया, यानी इतनी बार कैसे ही करेगा, करना है प्रक्षालन। चलो आजकल तो साबुन बन गया है, मृतिका की जरूरत नहीं है, मृतला है क्या साबुन की तो भारतीय से नफरत क्यों करना, अरे मृतिका का रूपांतर है, है तो पांच भौतिक ही। हाँ, पांच भौतिक वस्तु है क्या? है तो पांच भौतिक, पृथ्वी का एक रूपांतर है। ऐसी मिट्टी, पहले मुल्तानी मिट्टी मिलती थी तो काम चलता था, कहाँ चलाए उसको इतना आकार। इतनी जनसंख्या वाले मुल्तानी मिट्टी मांगने लग जाए तो मुल्तानी खत्म हो जाएगा, देगा ना वहां पर कुछ या नहीं? जैसे आज इतनी जनसंख्या बढ़ी तो गैस आ गया, नहीं तो फिर कोयला कहाँ से पूरा करते? सारा कोयला खान खत्म हो गया होता अब तक, अब उसका सीमित उपयोग हो गया ना, दूसरा चीजें आ गए तो सीमित उपयोग से अभी तक खान बचे हुए हैं। सर हर चीज में से भगवान ऐसे कलियुग में से विकल्प बनाते जाता है, हीरे डुप्लीकेट, हीरे आगे हर चीज के डुप्लीकेट आए, पुखराज के डुप्लीकेट, हर चीज के डुप्लीकेट होते हैं। संसार में आदमी डुप्लीकेट हो गया तो फिर क्या कहना है? ये आदमी डुप्लीकेट तो है, उसका पैदाइश से लेकर के मरण तक सब कुछ अवैध उत्पन्न हो रहा है, अवैध ही जीवन है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी अवैध उत्पत्ति और कानूनी दृष्टिकोण से भी अवैध उत्पत्ति। वर्तमान संविधान के अनुसार कोई जिंदा ही नहीं है, संविधान अनुसार विचार करते देखते हैं तो आप कहाँ हैं? जन्म होते ही सूचना दिया गया था क्या नगर पालिका को, नाम दर्ज किया गया है? नहीं, फिर तो अवैध हुआ ना उत्पत्ति आगी। कानून दृष्टिया भी अवैध उत्पत्ति है, अवैध जिंदे, फिर हमें यहाँ जिंदा का हक नहीं? प्रमाण क्या है हम यहाँ का जन्मे हुए हैं? प्रमाण तो है नहीं आपके यहाँ जन्म हुआ है। डिमांड किया जाए आपके प्रमाण पत्र लाओ, आपको वहां जाना पड़ेगा जहां जन्म लिए और वहां रजिस्टर में एंट्री करानी पड़ेगी घूस घास देकर के, उसे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। नहीं तो आपके जन्म ही अवैध है, आप या जिंदा ही अवैध है, आप मरेंगे भी अवैध, सब अवैध ही कार्य हो रहा है कानून दृष्टि से। शास्त्र दृष्टि से तो आप जानते ही है गर्भाधान संस्कार तो हो ही नहीं रहा। गर्भाधान संस्कार जो विधि है, विधि के अनुसार हो रहा है क्या? वो नक्षत्र मुहूर्त द्वारा दे करके विधि विधान पूजा पाठ जो बताया गया सब करके कोई रात्रि समन कर रहा है क्या? बस पशुवत हो रहा है काम। तो शास्त्र दृष्टि से देखो, वर्तमान अपनी सरकार की सत्ता की जो है कानून दृष्टि से देखो, हर तरह से अवैध चल रहा है। ये कुछ भी वैध तो है, इसे मान के चलना है। जो कुछ भी है भौतिक है, व्यवस्था चल रही है, उस हिसाब से चलोगे फिर भौतिक तो मिट्टी की मृतिका करेंगे, साबुन भी भौतिक है उससे काम चला। वैकल्पिक मृत जला प्याम, जल तो आज भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जल के जरूरत कोई दूसरी चीज आई नहीं है तो जल से काम चल रहा है। नहीं, जल के जगह पर कोई दूसरा आया नहीं, मृतिका के जरूरत तो साबुन आ गया, हर चीज का डुप्लीकेट हो गया, लेकिन जल का डुप्लीकेट नहीं है। प्रदूषित जल तो है, डुप्लीकेट जल नहीं है। प्रक्षालन, उसके द्वारा प्रक्षालन करने का नाम ही है बाह्य शौच और अंतश्च मनस प्रतिपक्ष भावना रागादि मलानाम अपरिणम शौचम। और अंदर जो भीतर वाला है क्या? मन के अंदर जो कौन सा मल है? रागादि रूपी जो मल है उनका प्रतिपक्ष की भावना से दूर करने का नाम शौच। आगे बताएंगे प्रतिपक्ष भावना क्या है, वो भी आगे श्लोकों में आएगा, इसलिए यहां विस्तार नहीं कर रहा हूं उस चीज को। स्थैर्य स्थिर भाव मोक्ष मार्ग एवं कृत अध्यवसाय, मोक्ष मार्ग में ही कृत अध्यवसाय निश्चय करके दृढ़ निश्चय के साथ रहने वाला व्यक्ति। नीचे टीका स्थैर्य का मोक्ष साधन प्रवृत्ति से विघ्न सद्भावे भी तथा गणन, मोक्ष साधन प्रवृत्ति व्यक्ति के सामने विघ्नों की उत्पत्ति होने के बावजूद उसके प्रति अवगणना करना, उसके महत्व न दे करके अपना लक्ष्य में दृढ़ रहने का नाम ही स्थैर्य। आत्म निग्रह आत्मनो अपकारक स्वयं को काया वाचा मनसा, किसी भी प्रकार के दूसरा व्यक्ति कोई अपकार करने वाला है उस अपकारक के प्रति आत्म शब्द वाच्य से कार्य करना संघार से निग्रह। या आत्म शब्द से क्या लेना, किसको अपकार कर रहा है वो? आप शब्द वाच्य कौन है? कार्य करना संघार शरीर, इस शरीर के साथ कोई अपकार कर दिया उस अपकारक के प्रति जो विनिग्रह स्वभाव है सर्वदा प्रवृत्त से, उस अपकारक के प्रति विनिग्रह करना है तो कैसे होगा? अपकार कौन करेगा शरीर का? इंद्रिय करेंगे और कौन करेगा? इंद्रिय तो बाहर जा रहे हैं। आप दूसरा कोई गाली दिया, आपका कान न जाए सुने नहीं, उस ग्रह को ग्रहण न करे तो फर्क क्या पड़ता है? अगर कान सुन लिया तब न फर्क पड़ा है, इसने मेरे को गाली दिया, दिमाग में आ गई बात, ये सुनता ही नहीं तो। इसलिए इंद्रियों का प्रवृत्ति आत्मा से इसलिए न है, करे क्या है वो? स्वभाव सर्वदा प्रवृत्त, स्वभाव से सर्वत चारों ओर बहिर्मुख प्रवृत्त जो हमारे कार्य का अनुसंघात विनिग्रह, यदि आत्मनिग्रह उसका निग्रह करना। उसका निग्रह करने का मतलब क्या? उस तरह प्रवृत्त वस्तु को सन्मार्ग एव निरोध, वहां से बार बार भागता भी हो पकड़ पकड़ करके वापस सन्मार्ग में उसको रोक के रखना। कुमार्ग में दौड़ता हुआ कुपथ पर जाता हुआ इन इंद्रियों को कार्यकरण संघात को सन्मार्ग में निरुद्ध कर देना, रोक लेने का नाम ही आत्म निग्रह। इसे आत्मा सबसे लेना है कार्यकरण संघात, इसका भी निग्रह करो, इसको रोको। एक किंच और दूसरी बात, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंगार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। आचार्य उपासना से तो शौच की प्राप्ति होती है, लेकिन जिसको आचार्य उपासन करने का अवसर ही नहीं मिल पाया तब क्या होगा? सीधी आ सकती है ना। आपने आपके मोक्ष उपदेश आचार्य की आप सेवा करना चाहते तो है, लेकिन तो शरीर हो जिंदा ही, तब क्या होगा? किसकी सेवा करो? और आश्रम में आ गए दुष्ट है ना, मैं मालिक मैं महंत बनूंगा, ऐसे के साथ लड़ोगे क्या? वो तो गुरु के स्थूल मूर्ति अचल मूर्ति की सेवा आप नहीं कर सकते ऐसे स्थिति में, है ना? जब बाहर निकलना पड़ेगा, वहां रहोगे कैसे? लड़ाई बढ़ाई करके कराना नहीं, फिर अचल मूर्ति की सेवा नहीं हुई, चल मूर्ति विद्यमान नहीं, तो खड़ोगे कैसे? तो शौच की प्राप्ति कैसे होगी? आचार्य उपासन साधना संभव हो गया है तो उसके लिए कहा था स्थैर्य आत्म निग्रह, उस स्थैर्यता से आएगा शौच। स्थैर्य कैसे होगा? आत्मनिग्रह से होगा। लेकिन आत्मनिग्रह कैसे होगा? तो इंद्रियार्थेश वैराग्यम, तब कहते इंद्रियों के विषयों से मैं आपको वैराग्य हासिल करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। वैराग्य प्राप्त करो विषयों से, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य को प्राप्त करना। वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? तब अगले श्लोक उत्तरार्ध में आ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जरा दुखम जन्म दुखम व्याधि दुखम सर्व दुखम, ऐसा जो है आपको अनुभव करना पड़ेगा। जैसे वहां का बौद्ध का पहला सीढ़ी यही है, सर्वम दुखम दुखम एव सर्व कदम करे सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम कदम सर्वम विलक्षण स्वलक्षण। तो स्वलक्षण क्यों है? क्योंकि स्वसर्वम शून्यम, सर्वम शून्यम शून्यम सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम दुखम दुखम एव च। कारिका माध्यमिक की कारिका स्पष्ट मैंने बात कह दिया। अरे वहां तक तो ठीक है, जब पहला सीढ़ी उनकी वो हम लोग भी मानते सर्वम दुखम एव च। इसको जब तक नहीं मानोगे तो आपका इस शरीर आदि में जो अभिमान है जो अहंकार हो टूटेगा नहीं, और इसका अहंकार टूटे बिना इन विषय में कभी वैराग्य होगा नहीं। उत्तरोत्तर कार्यकारण भाव है यहाँ पर, पूर्व पूर्व के प्रति उत्तरोत्तर कारण, शौच के प्रति स्थैर्य, स्थैर्य के प्रति आत्मनिग्रह, आत्म इंद्रियार्थ में वैराग्य, वैराग्य के प्रति अहंकार, अहंकार के प्रति दुख में दुखारी सकल पदार्थों में दोष दर्शन। इसी को प्रतिपक्ष भावना, ये दुख रूप है ऐसी भावना करो। मन में वासना ही मेरे को ये चीज चाहिए, तब आपके अंदर उसकी प्रति भावना करनी पड़ेगी। अरे जिसको तुम चाह रहे हैं मनीराम, ये तो दुख रूप है, अभी हम तुमको प्राप्त करा भी देंगे, कुछ देर बाद तुम फिर से दुखी हो जाओ। जन्म से लेकर अब तक जो जो तुमने चाहा हम तुमको दिलाते आए, इन किसी से तुमने आज तक तृप्त हुआ नहीं है। हुआ क्या मन किसी भी चीज से आज तक कभी तृप्त हुआ हो तो देख लो, एक अलग बात है कि आप आज गिल्ली डंडा खेलते नहीं, कंचे खेलते नहीं, वो एक उम्र के कारण गलत जीत है। आप लोग हैं बूढ़ा हो गया अभी तक कंचे खेल रहा, इन मजबूरी में आप छोड़ रखे हैं, उसे वैराग्य होकर के आपने नहीं छोड़ा है। ये ना सोचिए आपने आज क्रिकेट खेलना छोड़ा है तो वैराग्य क्यों उसे छोड़ा है, नहीं वैराग्य नहीं है आपको उसके। इसलिए तो आज वो फील्ड में महादेव इसने छक्का बढ़िया मारा, टीवी में देख वर्ल्ड कप क्या हो रहा है, आ सकती है अभी भी, इन मजबूरी यार लाल पहन लिया तो खेल नहीं सकते। अब लोग कहेंगे सन्यासी को खेल रहा, वो मजबूरी है या नहीं? असलियत विचार करके देखें, अंदर टटोल के देखो, जिसको भी आपने सोच रहे हैं कि मैंने त्यागा है, वो आपने त्याग किया नहीं है, वैराग्य से त्याग नहीं किया, त्याग हुआ है वो मजबूरी में हो गया। घर छोड़े वो भी मजबूरी है, वैराग्य से बहुत ही कम है। घर भी छोड़ के कोई साधु हुआ है वो भी कोई मजबूरी से ही है। बहुत कम है जो वैराग्य को लेकर के वास्तव में बचपन से उसके अंदर जो है वासनाएं शास्त्र थी, साधना संबंधी थी, पूजा जप तप सत्संग में प्रवृत्ति था, कर्मशात कुछ उम्र तक वहां रहना पड़ गया, रह गया। लेकिन सत्संग ऐसे उसका वैराग्य दृढ़ होते होते जैसे मेरा दृढ़ हो, उसने बोल करके समझा करके बुझा करके किसी भी प्रकार से निकल आया, ऐसे वाले तो बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए जान के कर इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इनके बहुत कठिन मामला है। वासना को तोड़ने के लिए वैराग्य जरूरी है। इन वैराग्य जो कठिन है फिर वो कैसा जाएगा, कठिन मतलब अहंकार करना छोड़ दे, मेरा है ये बात छोड़ दो, अपने आप इससे वैराग्य धीरे धीरे हो जाएगा। मैं मेरापन के कारण से इसे वैराग्य नहीं होता। जिसको आपने मेरा करके पकड़ लिया वो चिपक गया, फिर तो हो गया आप उसे चिपक गए हैं, फिर उसे वैराग्य आपको होगा नहीं। मैं सन्यास के भाव पकड़ लिया मैंने, फिर हो गया आपको उसे वैराग्य हो नहीं सकता। मैं ब्रह्मचारी भाव कर लिया तो गए, वैराग्य दृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए वैराग्य कारण होता है अहंकार ही वच, अहंकार ही एकमात्र कारण है। तो वो कैसा दूर होगा, अहंकार कैसा मिटेगा, इसमें दुख का रूपेण देखो ना, इसमें दोष दर्शन करो, इन समस्त चीजों में दोष दर्शन करना सीखिए। किन किन चीजों में दोष दर्शन करो, जन्म को देखो तुम कहां से आए, बहुत बढ़िया हाईवे से आए गया, मूत्र नली से निकला है, बताओ विचार करो, हम कहां से जन्म ले रहे हैं, कैसे जन्म ले रहे हैं, वहां कितने मैंने किस प्रकार से रहे हैं, जन्म के प्रति घृणा हो जाएगी, ऐसे जन्म हमें नहीं चाहिए। यानी उसको कहते जन्म के प्रति दोष का दर्शन करना, जन्मम दुख एव इति दोषदानुदर्शनम्, मृत्यु भी दुख रूपमेव, मृत्यु भी क्या है दुख रूप, देखो क्या हाल है लोग।